Molt bona nit. Això que escolteu a la mateixa sintonia de sempre es diu Mai a la vida. Al Mai a la vida estem orgullosos de dir que som un programa de tendències i actualitat cultural de la ciutat de Barcelona. Ai, Andrea, no ens quedarem sense feina per això del llançament de la revista aquesta d'Oci? És que t'ho volia preguntar, la Time Out aquesta, no? Home, de moment no. Quan la Time Out es traslladi a la ràdio o al format blog, doncs ja parlarem. Perquè, com ja sabeu, el Mai a la vida també té una versió blog a www.maialavida.com. Que intentem actualitzar el més sovint possible, sempre que tenim coses a dir, com a mínim. Volia dir, també, que m'has deixat més tranquil amb això de que... Amb sí, això no? De que la Time Out no ens sobra la feina. Però, bueno, si et sembla, encetem el sumari del aquest segon Mai a la vida de l'any. Endavant amb el sumari. I avui, al Mai a la vida... Som foscos. Amb la foscor com a eix central parlarem del pessimisme. Del pessimisme, cineastes obscurs i algunes cosetes més. Qui va dir que els temes abstractes eren impossibles? A la secció de música parlarem de Town, Gaien o alguna cosa així, Dashboard Confessional, Nisei i algun altre grup, no, Andrea? Sí. I tu, què no faries mai a la vida? Tema de la setmana. Let's Dance to Joy Division, no? Sí. Molt bé. En fi, com ja hem dit, el tema de la setmana avui parlarem de la foscor perquè volem començar l'any tal com el vam acabar, és a dir, amb temes més aviat abstractes. Avui ens visita la Míriam, una gran amiga dels temes abstractes. Aquesta setmana en concret s'ha convertit en una experta de la foscor. No ho era ja abans. Què tal, Míriam? Hola, Míriam. Hola. Hola, Mais. Ui, doncs sí, sento una mica baixet. Crida una mica més. Doncs sí, Andrea, aquesta setmana hem volgut fer un tema al voltant del concepte de la foscor i tot allò que hi podria estar relacionat. O sigui que no només parlarem de gòtics i de siniestros, no? Oh, quina pena! Oh, quanta ironia! Home, Edu, no serem típics ara. Al Mai el que menys volem és ser típics i tòpics. Parlarem de la foscor tot relacionant-la amb conceptes com la tristesa o el pessimisme i d'altres sentiments que ens provoca tot allò relacionat amb la manca de llum. Si us sembla, començarem per allò més bàsic, el color negre. Home, de fet, el color negre no és un color, són tots, no? No són tots junts, no, el color negre? És l'absència de color. No. L'absència de llum. Exactament, no, la foscor és l'absència de llum, però el negre és la suma de tots els colors, xata. No, això és el marró caca. Tu agafa... Sí, tu compra't uns plastidecors aquests. No, espera, que això és important, Míriam. No, l'Edu ens donarà unes classes de cromatisme impressionants. Però si tu agafes una capsa d'aquestes de llapis de colors i comences el a guixar, per exemple, o carandall, si ets més pija. Que no. El pino, no? Vale. Tu agafes un alpino d'aquestes i agafes llapis per llapis i comences a guixar i a quin color et surt? Marró caca. No, surt negre. No. Si sapiguessis pintar bé, potser... Oh. Oh. M'està parlant aquí el Picasso. Podríem pactar que el color negre és l'absència de llum, això sí, no? Sí, fins aquí sí. Vale. Fins aquí sí. Però no l'absència de color. Bueno. En fi. Simbios. Podem... Bueno, exacte, que ens deixi un comentari el senyor Simbios al blog i ja està. Doncs bé, podem dir que associem el color negre amb tot allò negatiu, potser trist o potser fins i tot tètric. Diem que ho veiem molt negre quan una cosa no pinta bé, i el negre és el color de la màgia quan aquesta té connotacions negatives. Us ve al cap alguna idea més associada amb el negre o què? I tant, mira, les llistes negres, per exemple. A les llistes negres hi trobem les persones o coses no desitjables. I l'ovella negra de la família és aquella que no s'ajusta a la resta o que no compleix les expectatives. Però escolteu, no, deixeu-me dir una cosa aquí. Sí. L'humor negre a mi m'agrada molt i no el trobo pas negatiu, jo. Mira, jo sí. No. Home, però estàs d'acord que... Jo tot sovint faig humor negre aquí al programa. Però tu... Clar, i no us fa molta gràcia, digues, Míriam. L'humor negre és sarcàstic, té aquesta part de crítica, aquesta part fosca. Sí. Si es diu negre, la crítica per no això, és fosca. Que t'agradi o no, a mi m'agrada la foscor. A mi no. Mira. Ets gòtica? Ets emo? No. Jo avui vas molt pintada, eh? Sí, pintadíssima. Hola, que mentida. Clar, és supermentida i la gent no ho pot veure. Andrea, amb qui has quedat després, Míriam? amb tots els mais, amb tots els mais. Pintada no vaig. És una reunió de... Bueno, és igual. En segueix, sisplau. Podria continuar, exacte. I segueixo amb el color negre perquè també, podem posar l'exemple dels diners en negre, que és aquell, allò que et paguen il·legalment. I quan estàs negre vol dir que estàs emprenyat com una mona. Els gats negres porten mala sort i també el negre és el color de les bruixes. Així que sí, com sigui, aquest és el color de la foscor. Això està clar. Jo no ho acabo de veure, eh? Jo, com sempre, poso la nota dissonant, no? Allò que fa que l'acord soni malament. Exacte. És la definició. Sóc de nota poeta, dissonant. Eh? No. Doncs bé, si us sembla, entrem una miqueta ja en matèria, ja que avui parlarem de la foscor, com hem dit, i bé, parlarem de la foscor en tres de les grans expressions culturals, la literatura, el cinema i la música. Començarem per la literatura, perquè als llibres hi podem trobar grans universos de foscor. Jo també estic una mica poetesa. Poetessa? No és poetisa? No és poeta? No. Poetisa amb dos eses, crec. És poetesa. Jo seria poetissa. Sí. És poetesa. I'm sure about it. Vale. Buscarem després. En tot cas, poetessa. En fi, exacte, amb dues eses, sí. Pronunciat malament. Doncs bé, un dels grans exponents de la literatura fosca, estaríem d'acord, que és Edgar Allan Poe, que va tenir una vida poc il·luminada, que diguem. Edu, jo sé que tu t'has preparat amb l'ajuda de la Wiki un breu resum sobre la seva vida. No, de fet no, de fet ja ho sabia, però bueno, si ja que m'ho demanes... Bueno. Bé, intentaré que el resum sigui breu per no avorrir a la nostra gran i magnífica audiència, no? Però ja sé que... perquè ja sé que tenim uns quants oients que els encantaria que estigués tota l'hora parlant d'Edgar Allan Poe, però em voleu escoltar? O sigui, si les veiéssiu, estan aquí fent manetes, l'André i la Míriam. Estem criticant-te. Parlaré amb... En direcció. No, parlaré amb els meus estimats oients, que són els que realment valen la pena d'aquest programa. Edgar Allan Poe va néixer a Boston el 1809 i el seu pare va abandonar la família quan només tenia 2 anys. Que maco. Poc després va morir la seva mare i va ser adoptat per una nova família de la qual va heredar el cognom, Allan. Amb aquesta família van a viure a Escòcia i allà ben aviat va començar a tenir problemes amb l'alcohol quan encara no tenia ni 18 anys. Una vegada ja vam parlar d'algú que havia estat alcohòlic així com jove. Ho buscaré. Molts personatges... No estic parlant amb tu, André. El 1834 es va casar i la seva dona va morir al cap d'uns anys. Fet que el va acabar d'enfonsar en l'alcoholisme i la depressió. I jo em pregunto, a la dona que lista, no?, casar-se amb un alcohòlic? En fi, fins i tot la seva mort és fosca, la d'Edgar Allan Poe, no? Alguns diuen que va ser causa d'un delirium tremens. L'absenta, no? Altres que va ser per diabetis, l'alcohol, deficiències respiratòries que fumava. O fins i tot la ràbia, tenia gossos. Doncs bé, amb aquesta... Esteu meravellats, no? Sí, amb meva saviesa. Amb aquesta alegria continuada de vida, podem dir que el marc de la seva obra és la foscor. Tot i que va escriure poesia i novel·la, va ser especialment reconegut pels seus relats curts de temes fantàstics i d'horror psicològic. Entre aquests ens trobem clàssics com El gat negre, El cor de l'ató o El pou i el pèndol. En totes elles trobem personatges misteriosos, cases tètriques, túnels sense llum i homes que acaben, per exemple, emparedats vius en una bodega. Considerat un renovador de la novel·la gòtica, va ser una gran influència per altres autors, també de novel·la negra, com Kafka i Borges. Vaja, el club dels optimistes, no? Hi ha unes festes, no?, d'aquests tres que s'haguessin trobat. No, què passa? Això sí, és un estat, unes... Pujar Calfa, oh. Sisplau. Com es diu aquesta cançó, Andrea? The Crowd of Love. Doncs bé, ara parlem d'un altre escriptor, també fosc, però una mica més contemporani. Parlem del Charles Bukowski. Referent a la contracultura naïf més urbana, Bukowski va néixer a Alemanya a principis de segle. Encara que de ben petit, va marxar a Los Angeles, on també va començar a desenvolupar la seva obra. Escriptor prolífic i amant d'experimentar amb qualsevol psicotròpic, aquest sí que fumava, que abans parlàvem si només bevia o no fumaven, doncs bé, de qualsevol psicotròpic que caigués a les seves mans, s'ha convertit en l'escriptor ideal d'allò, bueno, en el que seria l'escriptor ideal d'allò que caracteritza la degeneració humana en el seu estat més catatònic. Déu-n'hi-do quina frase per acabar, és com... catatònic. Bueno, jo crec que amb Bukowski ens trobem sens dubte davant d'un dels novel·listes del segle passat que més ha calat dins d'una joventut àvida de llegir relats on els pares de la societat esdevenien els protagonistes amb tot luxe de detalls. La seva literatura, escrita sempre des d'una òptica independent, ha influenciat decisivament obres tan conegudes com les de D'Irvin Welsh, autor d'èxits com Trainspotting o Acid House. La seva relació amb la foscor la trobem molt ben reflexada als seus llibres. Com? La trobem com? Molt ben reflexada. Sí, reflectida. Bueno, jo llegeixo, eh? Molt ben reflectida als seus llibres. Ambients demacrats i de foscor on l'home es troba amb si mateix enredat en els pensaments, en la soledat i en una bona borratxera. Sí, per la veritat és que sí. Doncs bé, per Bukowski la foscor representava un moment d'interioritat on no hi ha Déu ni política, ni pau ni amor, ni control ni plans. Un estat nihilista on allunyar-se de l'angoixa ciutadana. Bé, i ara em toca a mi fer-vos la petita biografia, no?, de Bukowski. Il·lumina'ns. Bé. Aquest escriptor va morir el 1994 i va deixar una extensa obra amb desenes de llibres i infinitat de relats curts i poemes. Entre aquests poemes hi ha Abraça l'obscuritat, un exercici que descriu perfectament el tema d'aquesta setmana i que ajuda a entendre el personatge. Recentment també es va dur al cinema una de les seves novel·les més famoses, Factotum, no? Tu, l'Andrea, l'has vista? No, jo vaig llegir La senda del perdedor, que segueix la línia. Doncs, és que no sé, és això, molt pessimista, molt malament, molts viatges... Bukowski també és misògen? Déu-n'hi-do. També? Sí, no? Per què dius també? I m'has mirat? No t'ha mirat, ets tu que tens... Oients, ni sí. Vaig pintada ni he mirat l'Edu, però bueno. Ara no, però abans ara sí que em mirava. Ara sí, no? En mirem, no? Ara sí, ara en mirem. Bueno, i doncs això, que és bastant... M'agrada perquè sempre en aquest programa busquem música que il·lustri bé, no?, els temes... No, aquesta no, aquesta en concret. Error de... Com es diu? Es diu La guitarra. No, però... El grup. Los Auténticos Decadentes. Ah, veus? Això il·lustra que te cagues. Sí. Home, aquesta cançó li podíem dedicar uns quants artistes locals, Aquesta gent de... Esteu escoltant la lletra? No puc. Bueno, és que els auriculars no van gaire bé. Bueno, doncs res, es fot bàsicament de la penya que l'únic que vol fer és cantar i tocar la guitarra. Com ell va explicant que l'únic que vol fer la seva vida és això, que no li agraden els horaris d'oficina, que tal. Ah. Llavors el seu pare li diu que li va poner la guitarra por sombrero. No sé. Poesia, també. Poesia pura. Oh. Bueno, podríem canviar i ficar més Arcade Fire, sisplau? Sí, pesaos, no, Arcade Fire? Vaig a mirar què tinc, aviam si trobo alguna cosa. Ah, no. Ara, sisplau, no suporto més aquesta cantarella. Per què no? Perquè estem amb la foscor i hem de ser pessimistes. I som decadents avui. Necessito Arcade Fire. T'has contenta? Sí. Pugem, parlant, perquè això no s'acaba. Quan parlem de foscor, també ens ve al cap etapes fosques o etapes de la vida en la que no hem estat tan feliços com de costum, o en definitiva, etapes tristes on abunda el pessimisme. I és que sembla que la foscor, la tristor i el pessimisme van de la maneta, metafòricament parlant. Doncs bé, ens ha semblat adient parlar de discos pessimistes, tristos o foscos, en fi, que cadascú agafi l'adjectiu que cregui més escaient. Exacte, jo crec que si hem de començar per algun disc, hauria de ser per tot un clàssic del programa, com Arcade Fire. Com ja sabeu, un dels grups de culte al Mai a la Vida. I sobretot, d'aquí... De mi. Ah. Doncs, i per què? Doncs perquè el seu primer disc es diu Funeral, però no només ens fixem en el nom, sinó que el disc en si és molt melancòlic i, per què no, dir-ho trist, també. Hi ha un motiu, oi que sí, Míriam? Doncs sí, el títol Funeral va ser triat a causa de les nombroses morts dels parents dels membres del grup que van tenir lloc durant l'enregistrament del disc. Uah, quin bon rotllo, no? Exacte, doncs no gaire, per això. Llavors, aquests esdeveniments van influir en la temàtica de cançons com, i perdó pel meu francès, In a Naissance Lumière, A Year Without Light, en anglès, In the Backseat i IT, aquesta cançó que estem escoltant ara mateix. Aquesta última cançó, IT, està dedicada al país caribenc on va néixer la component del grup Regine Kasang. Ara mateix, l'estem escoltant, com he dit, i bé, d'altra banda, també hi ha una cançó molt, molt pessimista que es diu Neighborhood o The Power Out, que està basada en les experiències del grup, en les experiències que el grup va tenir durant la tempesta de neu que va recórrer Nord-Amèrica el 1998. I seguim parlant d'un altre artista o grup, no? Més aviat és un grup, també de culte del mai a la vida, que estem parlant de Mishima, i el seu disc Trucar a casa, recollir les fotos, pagar la multa. Un disc no tan depressiu potser, però sinó més aviat melancòlic, que narra, doncs, mitjançant els microrelats de cada cançó, no? El pas que, de la postadolescència cap a l'edat adulta. Una nova etapa d'acceptació d'un mateix, d'arrelament i fins i tot de maduresa. Es tracta d'un diàleg, el disc, entre el record i el comiat dels moments de malestar i de desorientació i la conquesta d'una nova etapa. És superbonica. Sí, però jo a vegades quan parleu no entenc gaire bé. Jo t'ho explico. Aquestes coses. Què no has entès? Una etapa de post-adolescència. Clar, o sigui, tu t'has de posar la pell del David Carabent, que és el que escriu les cançons de Mishima, no? És un home que... igual deu arribar, deu tenir 30 pocs anys, i quan va escriure el disc, doncs... Sí. Acaba de sortir d'aquesta bogeria que són els 20, els anys de vintena, i, hòstia, i ara què? I ara té parella, i està... Està assentat... Sí, tot i que en directe, les últimes cançons, i caram, que bé que s'ho passa, no? Sí, oi? I balla. Sí, i balla. Però i balla malament, algú li hauria de dir que balla malament. No, però... Sí, no, no, vull dir, aquest gest, movent les dues mans en cercles... als costats i als peus. Però jo crec que fa gràcia. Sí, bueno, però és ballar malament. Sí, tu també ho diries si no fossis fan. Oh, mira qui parla. Ai. En fi, ara és hora de parlar d'un grup que jo sé que a l'Edu li fa especial il·lusió. Més? Avui què passa? Mira, què passa de què? Hem posat Arcade Fire, no et queixis. Sí, ara hem posat Mishima i ara aquí parlarem. Mishima ara no parlarem encara. De Brand New, no? I a veure, jo personalment vull que ens expliquis per què podem dir que tenen un disc pessimista que no pèssim. Oh. Vull dir, que vas a dir una tonteria tan gran, Míriam, en fi. A mi m'ha fet gràcia. Mira, us tallo els micros, vale, mentre parli? Aviam. El disc de Brand New, The Devil and God Are Raging Inside Me, és que amb aquest títol ja queda una mica clar, no? Perquè és una mica pessimista, però jo estic aquí per il·luminar-vos, tot i que és graciós que us il·lumini sobre una cosa relacionada amb la foscor, no? Exacte. En fi, The Devil and God, Raging Inside Me, és encara més complex, experimental, fosc i dens que l'anterior disc de Brand New, de Jean Tendu. Les lletres del disc parlen d'amor, de mort i, sobretot, de Déu, o Jesús, o Messies. Sí, no tant de religió, sinó com de la figura de divinitat, com aquesta cançó que estem escoltant, Jesus Christ. No de l'escollit, sinó d'algú superior a tu. Déu-n'hi-do. Sí. També s'ha de dir que aquest disc el van compondre Brand New després de 3 anys de treure l'anterior i tenir un gran èxit als Estats Units, que es van cagar, sí, literalment, i es van tancar i van desaparèixer del mapa. Van fer com un sí, això, algo espiritual. No tant, es van quedar a casa seva i jo ara què fem? Sí, però es van cagar. I a més el líder del grup, també el compositor, que és també el compositor, vull dir, també va tenir un accident, crec, i el van haver d'operar i ho va passar bastant malament, i de per això li va sortir tot aquest disc. Doncs jo havia sentit que el títol feia referència a una conversa que va tenir Jesse Lacey, sí, efectivament. Amb un amic, sobre un altre amic que patia esquizofrènia, que li va dir aquesta frase. Sí. Devil and God are raging inside me. Confirmo la dada. Ah, la tinc la pell de gallina. És molt... És una metàfora molt bona, eh? Sí. Mm. Sí, sí. I seguim perquè sovint, quan parlem de temes més grisos i foscos, també acostumem a lligar aquest concepte amb grups com Nine Inch Nails, Joy Division, Misfits, The Cure o fins i tot Paràlisis Permanente i Gabinete Caligari. Doncs si parlem de foscos, de foscor, Nin entra dins el sac. Com no és un dels grups habituals del MAI, us farem una petita introducció. Nine Inch Nails és una banda de música industrial. Industrial és un tipus de música com el que feia Marilyn Manson en els seus primers discos. Bé, doncs Nine Inch Nails va ser fundada a Cleveland, Ohio, per Trent Reznor el 1988. Es diu Nin, que és la abreviatura, i és una banda crítica formada per un sol membre, aquest bon home, el Trent Reznor, que fa de tot, productor, cantant, compositor i instrumentista. Si fem un repàs dels seus àlbums, com si et titulars es tractés, podem veure que l'alegria de la huerta no són. Pretty Hate Machine, Broken, The Download Spiral, Fragile, With Teeth i Year Zero. Potser jo crec que aquest home deu estar tan trist perquè s'ha quedat sol, no? No, aquest home està completament sonat. I no és broma, eh? Home, la música ja és canyera, això. És dura, és industrial, de fet. Industrial. És el que té la música industrial, que és dura. Jo mai l'he acabat de trobar el què, en aquest grup, bueno, en aquest home, en general. Home, jo he de reconèixer que el With Teeth em va agradar. Sí, només he escoltat el single, que obvio, mentidera. Que el single és temazo. Jo ni el single és molt guapo, sí, estic totalment d'acord. The Hand That Feeds, i ja està, no em crec. Però, home, a mi no m'agrada, vull dir, això s'ha de dir. Però With Teeth és un disc que està bé, no només el single. Yeah. Aviam, va, digue'm tres títols de cançons. Clar, és que no me'n recordo. Que no escolto Nin en la intimitat. A la foscor. Tu, Andrea, què escoltes en la foscor? Quan? Ara? A la vida. Dead Cab for Cutie, Portal Service... Portal, és que no em sents bé. I coses d'aquestes. És que amb Nine Inch Nails de fons... I no. També he trobat una un aviam. Que es diu Manchester Orchestra. Ah, sí? Sí, és molt guai. Que són amics de Brand New, no? Tinc entès. Sí? Sí. Vale, i Brand New vindrà al primavera? Uah, això... Calla, que dilluns... dilluns no van sortir... No, dilluns van sortir confirmacions del Primavera Sound. Tot i que ara m'ho he apuntat, però no sé on he ficat el paper. Sí, a les 8 del vespre en punt, el fòrum del Primavera Sound van començar a sortir. Sí, no és broma. En sèrio, va ser així. Doncs jo pensava que era diumenge, no sé per què. Diumenge? Clar. No, havien dit dimarts. Ahir. Bueno, ahir, comptant que avui és dimecres, no? Que és quan... Estem perduts en el temps. No, jo arreglem, estic molt ben situació. Situat. Sí, buf, però la cançó que ve ara tampoc ens ajudarà, eh? No. Però canvia, please. Seguim amb els grans... Què? Què has dit? Seguim amb els grans... Què? No, aquesta última paraula no... Grans? Qui? Jo he divisi. Va, home, va, què? No estic gens d'acord, gens d'acord. I a mi què? Sí, i a mi què, tio? Que torno a posar Brand New, eh? Division, que com sabeu és un grup de música que es va formar el 1977 sota l'explosió del punk a Anglaterra. El més característic són les seves melodies fosques, enfatitzades per les vocalitzacions aïllades i torturades del seu cantant, Ian Curtis, que com sabeu va acabar suïcidant-se. Home, clar, jo faig aquestes cançons i també és broma. És humor negre. Sí, jo ara em faria un altre comentari, doncs, que et deixaria més enfonsat i potser no et deixaria canviar la música, per tant, continuo. És per això que aquest grup va ser etiquetat per molta gent com a fosc i depressiu, a causa de l'inhòspit de la música i del suïcidi del cantant. Si no s'hagués suïcidat, és com Nirvana, això. Si no s'hagués suïcidat, Ian Curtis... Però s'ha suïcidat sentint hip-hop? Ja, però qui era ja per veure-ho, no? Mm. És el humor que corre. Sí. Bueno. No obstant això, els restants membres de Joy Division, que després van fundar New Order, i la gent que va conèixer més a prop a la banda, diuen que no, han negat sempre que fossin un grup pessimista i fosc. Per cert. He trobat el paper amb la... Qui? Sí. Portishead. Venga. Portishead, atenció, caps de cartell de Primavera Sound. I ja està? I Les Avifab. Així com a grans... d'allò, Les Avifab, que en parlàrem. Sí, i a mi... bé. Sam, un gran disc, Let's Stay Friends. I clar, per no parlar de la seva llarga discografia, que però... la tinc empapadíssima. Em llevo i escolto... les... bueno, perdona, Míriam, que t'he tallat. No, de fet, ara et tocava dir alguna cosa a tu interessant. Ah, sí, que ara és el moment d'escoltar grups d'aquí, bueno, d'aquí, d'allà de l'estat, o que també són foscos i... per què rius? Que també són foscos i són tristos i depressius i tal. Vinga, què tenim, sí. què tenim? Va, doncs, qui m'ho diu, Sí, em pots canviar la música? Sí. Canvia bé la música, sí, oye. DJ. Tum, tum, tum. Este mazo, eh? Sí, sí, clar. Sí. Sí. Bueno, doncs si fem un gir al panorama estatal dels anys 80, trobem grups com Gabinete Caligari, com sabeu, un grup de la movida madrilenya. A la seva època After Punk, la seva imatge... Què? Perdó. Això no t'ho podem passar per alt. No, After Punk, i dit, mare meva, no pot ser, After Punk. After Punk, millor, no? Ha sigut superxuli. Fet com una neutra estranya. En fi, doncs la seva imatge i actitud tenia un marcat caràcter provocatiu i les seves cançons tenien un contingut que abocava des de l'època d'entreguerres, atenció, que no van viure ells, però bueno. No. Clar, fins i tot a relacions sadomasoquistes. Això tampoc ho van viure ells? A saber. Això no ho sabem, això jo no ho posaria mal foc. Doncs bé, temes representatius d'aquesta etapa van ser Olor a carne quemada, Como perdimos Berlín, o l'emblemàtica Golpes. I bueno, podríem dir que és pessimista perquè després del seu tercer disc, pobres, la premsa no els va fer cas i això es va perjudicar greument fins a la seva dissolució. Clar, jo ho entenc, no? Sí. Imagina't que ara que la premsa no comencés a fer cas a grups. Seria tremendo. Jo no entenc com enviar grup. Cert, no? M'enteneu el que vull dir? Sí, la premsa... tonteria, la premsa suda de tota la majoria de grups. Home, perdona, però si els mitjans no... Si els mitjans no els interessa, es mors de l'èxit, eh? Sí, la gent que treu un... Al contrari, sí, mors d'ignorància, però no de l'èxit. Què? Què se'n va fer? Què se n'ha fet, de gent? Austràlia són la bomba. Però aquí, ja, nosaltres... Van treure un segon dit... Però si hi ha grups de patades ja que no surten als mitjans, clar, i són la mar de bons... Però era una altra època. Potser als 80... Els 80 va ser molt durs. Ja van ser molt durs. Sí. Tu no ho recordes, però no, gent afortunadament gran no. Com nosaltres, la Miriam i jo ho sabem. Què? Gent supergran. Mande? Que no t'he sentit bé. Avui estic una mica sort, eh? I... Tu ets el petit. És possible, sí. Ningú diria, no? Però, cert, sóc el petit. Sí, ets el petit. Ah? Ai. Bueno, per cert, estem escoltant La culpa fue del cha-cha-cha de Gabinete Caligari. Estic a punt de plorar, eh? És que és tan pessimista. És molt guai, aquesta cançó. Uf, m'autotancaré el micro per no dir més. A mi em recorda la infància. Sí, clar, molt. El d'escoltar això... El cotxe. Rememberings. Doncs bé, amb aquesta música canviem ara d'art. Passem de la música al setè art, al cine. I clar, si parlem de foscor, hi ha dos grans noms que no poden faltar, David Lynch i Tim Burton. I què podríem dir de David Lynch i del seu particular univers que encara no s'hagi dit? Qui va matar Laura Palmer? Txin, txin. Txin, txin. Doncs bé, poca cosa, però no nos menospreciemos, perquè potser podem il·luminar algú i tot. Edu, endavant amb la biografia. Estic una mica imperativa, no? Aquesta reconec que sí que l'he hagut de buscar a Wikipedia, eh? Aviam. David Lynch és, a dia d'avui, un dels representants més clars, llegeixo, eh? Es nota. De la corrent surrealista del cine. Les seves pel·lícules sempre ens han traslladat a un món de somnis, de misteri, de personatges foscos, i només cal fer referència a la seva primera pel·lícula, per dir alguna cosa. Sí, sí. Sí, sí que cal anar ràpid, perquè tu no veus el temps. El temps és or. La seva primera pel·lícula, Cabeza Borradora, Eraserhead, amb el seu títol original. I només cal fer referència a la seva primera... Ui, perdó. Dic que... Perturbadora. Cabeza Borradora és una perturbadora i aterridora història de surrealisme al límit. Bueno, però abans hi havia rodat quatre curts. El primer d'ells, el 1966, que es deia Six Girls Getting Sick, que és seis noies posant-se malaltes, no? Que va començar sent un projecte artístic d'estructures de relleu i va acabar sent un curtmetratge d'un minut de duració. I em sembla justícia dir que el 1990 va aconseguir atrapar més de 50 milions de telespectadors només a Amèrica amb la inoblidable, jo l'he oblidat, Twin Peaks. Però jo crec que tot això és ampliable el proper mai, en parlarem de pel·lis de por i de sèrie B i coses així. Sí. Correcte. per cert, estem escoltant la banda sonora de Twin Peaks. Per si, bueno, suposo que algun oient igual la reconeix, però és una mica freak, però bueno. No tant freak. Home, és característica, no? Ja que parlem de foscor. Sí, per això. Doncs bé, farem un breu apunt sobre Tim Burton, que com seguim així serà un dels directors preferits del mai. Parlem de foscor, porta implícit portada... Ja no sé parlar. Parlar del gran amic Tim, amb la seva personal visió del món i les seves pel·lícules, d'una delirant fantasia gòtica i dels seus animàtics personatges, que l'han convertit en un director de culte en els últims anys, com sabeu. Podem canviar de cançó? És que m'estic marejant, en sèrio. És que dona una mica de... Xuf. Sí. Ha passat molt temps, no arribava ni els 17. Doncs bé, ara, si us sembla bé, acabarem parlant d'un tema una mica fosc, una mica graciós, a veure si així riem una mica. A veure, us en recordeu del Doraemon, el gat còsmic? Igual no recordeu el subtítol, que és molt gran, el gat còsmic. Jo sí, me'n recordo de la cançó del principi, fins i tot. Que no posarem a cantar ara, perquè... Japonès, no, català, de tota la vida. Bueno. Sisplau, brillo. Doncs bé, no sé si sabíeu que aquest dibuix animat té una llegenda urbana que parla d'un final bastant fosc. La veritat és que l'últim capítol de Doraemon mai es va escriure, perquè va morir un dels dos creadors de la sèrie abans d'haver decidit el final. Llavors, es va decidir continuar fent capítols sense arribar al final, que em sembla superbonic, però bueno. Llavors, hi ha una versió, hi ha una llegenda que es va estendre tant al Japó que fins i tot alguns japonesos friquis aficionats a la sèrie es van manifestar contra aquest rumor de final, oi? Exacte, contra la productora dels dibuixos. Tot plegat va arribar a tal punt que els creadors, bueno, que el creador que quedava, va fer un comunicat de premsa per desmentir l'existència d'aquest capítol, d'aquesta llegenda urbana. Home, això sembla com allò mític del programa de sorpreses. Sí, un cas on apareixia Ricky Martin, una noia, un gos i molta malmelada. Bé, crec que no cal que us doni més detalls, però... Crec que ja ens ho hem imaginat. En el cas de Doraemon, què passava en aquest suposat capítol final? Bueno, doncs a mi em sembla molt heavy i això sí que podria ser d'humor negre que li agrada a l'Edu. Les males llengües deien que l'últim episodi s'explicava que el Nobita era un nen amb càncer i que es desperta després de molts anys d'un coma. I que durant aquest temps el Nobita ha somiat la història del Doraemon i de la resta de personatges, és a dir, el gat, però també el Tsuneo, el gegant i la Shizuka, simplement formaven part d'un somni. Però la crua realitat és que el Nobita és un nen malalt i sense amics. A mi sembla super trist. Sí, jo també havia sentit que era tetraplègic. Ostres! Bé, doncs fins aquí el tema de la setmana. Moltes gràcies, Míriam, ja pots anar a treure aquest maquillatge. Mentida! I tu què no faries mai a la vida? I ara, la música. Aquesta setmana obrim les novetats amb Town Young and the Get Down and Stay Down. Això es diu Fair and Convenience. I have seen fear and convenience. I have never glimpsed romance. All my riches in the company van. I drove much faster than they ran. Did he hurt you? We'll be right back. Jo sé que avui a l'Andrea li agrada la música que li ha portat, oi que sí? Sí, bueno, almenys aquesta cantant m'agrada, sí. Dawn Nguyen es diu, que és una noia americana d'origen asiàtic que amb els seus The Get Down and Stay Down ja ha publicat 3 discos. Ui, deixem una mica d'accent xino, ho heu notat, oi? Sí. Ha publicat 3 discos i aquest febrer en sortirà el quart, que es diu We Brave, Be, Stings and All, que és on hem extret aquesta peça pop folk que tant ens agrada, perquè ja tenim un disc que sortirà el mes que ve. Com mola això, eh? Mola moltíssim. El té tothom, no hi ha, però tothom que el vulgui tenir el té, que és poca gent, imagino. Però bueno, tu el tens, Míriam? Ja te'l passarem, et passarem el link de descarga directa. No, però que això no. No, et passarem la versió, que la carpeta que jo tinc a casa meva, la comprimiré, la penjaré en un servidor i te l'enviaré. Bueno, ara escoltarem una altra cançó de Dawn Nguyen, amb The Get Down, Stay Down, que es diu Travel. Bueno, sonarà, us ho prometo. Algun dia... Ui. Em faré fan d'aquesta dona, noies. Em sembla bé. Però ara és el moment de canviar de grup. Estem escoltant The Shade of Poison Trees, que és el títol del 5è disc de Dashboard Confessional, una banda americana que sempre s'ha vinculat amb l'emo de l'MTV, però que després d'uns quants discos fluixos, aquest darrer té cançons prou agradables, com aquesta que es diu Thick as Thieves. Justified, just keep your mouth shut, keep your guard up. I swear I'll make it right. Bé, escoltem ara el primer disc del grup britànic School of Language, que porta per nom el disc Sea from Shore, i la cançó que es diu, la cançó es diu Rockies Part 1. I atenció amb les veus de fons, a mi em fa molta gràcia. Oh, for the thoughts break. Oh, what's that you say? I find an easy way out. So I've sat attention at the side of your mouth, and it's a shame to keep on. Oh, when it's not on. Right time to discover everything, anything I see in your eyes. Oh, before the lights break. Oh, what's that you said? Del 2007, però que encara no havíem tingut l'oportunitat d'escoltar, i això que en tenim ganes, és el Continents de Nisei, potser el grup de B-Core més experimental de tots. Remarquem amb orgull que han deixat de cantar en anglès per passar-se al català, tot i que ara escoltem una cançó instrumental, això es diu Tortuga. Molt bé, aquest disc. Molt bé. Vale. cada divendres de 10 a 11 de la nit, Mai a la vida, un programa de tendències. Molt bé, noies, fins aquí el Mai a la vida d'aquesta setmana. Sembla mentida, no?, que haguem fet un programa sobre la foscor. Doncs sí, el que sembla més mentida és tot el que va costar que fos acceptat pel Consell de Redacció. I jo, de les primeres detractores. Mira, mira què et dic. I prou però... bé que ha sortit, eh? Sí, no, estic... Fresquíssim, eh? Sí. No tenim mai havia ni res, no sé. Comencem a repassar la nostra immensa vida a la xarxa, et sembla bé? Sí, Andrea, com bé sabeu, tenim un blog actualitzat gairebé a diari, com no ens cansem de dir-vos. www.maialavida.com. També tenim un fotolog, fotolog.com/maialavida. I un MySpace, que és myspace.com/maialavida. I... també tenim un Flickr, no? Però també ja... tenim un Flickr. Però... flickr.com/maialavida. Sí, molt sí. Bé. I si teniu alguna proposta o suggerència, també tenim un mail, maialavida@gmail.com. Que ara sí, li queden dos telediaris en aquest mail. En fi, l'extensa família del Mai a la Vida som i agafem aire perquè som uns quants. Vinga, Andrea, Manu a Manu. Laia Greus. Míriam Pons. Míriam Gómez. Montse Casas. Arnau Sabater. Eduard J. Montoya. El nostre informàtic Toni Jiménez i qui us ha parlat, Andrea Valverde i un servidor. L'Eduard Gras. L'Eduard Gras. Fins la propera setmana, nois. Adeu.